Na mpenzi msikizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, lakini tukuombe radhi kwa dakika hizo tatu ambazo zimekwisha enea kwa muda uliopangwa kwa ajili ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza miongoni mwa habari tulizokuandalia. Virusi vya uviko 19 vyaweza kupungua nchini Burundi, wizara ya afya imetangaza ikizingatia visa vinavyothibitishwa kwa siku moja. Na madereva wa magari ya uchukuzi kwenye vituo vya watu wanaoelekea kusini mwa jiji la Bujumbura na eneo la Gatumba waomba mamlaka husika kukarabati vituo hivyo vinavyoweza kuharibika na kujawa na maji na matope. Na huko ugenini, jeshi la Uganda lafanya mashambulizi ya anga dhidi ya ADF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugima, na hapa studio mimi ni Romuald Niyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Visa vya maambukizi ya corona vinaweza kupungua nchini Burundi ukilinganisha na wanaofanyiwa vipimo na wale wanaothibitika kuwa na virusi vya uviko 19. Waziri wa afya ametangaza hayo Jumatatu hii wakati wa mkutano wa tume ya kudhibiti kusambaa kwa janga hilo nchini. Sirivinze Imana amefahamisha kuwa kati ya watu zaidi ya 1,806 ndio walikutwa na maambukizi kwa siku moja. Waziri huyo anaeleza kuwa tume hiyo imejadili kuhusu aina mpya ya virusi inayotambulika kama Omicron iliyogunduliwa nchini Afrika Kusini, na hivyo tume kuamua wataalamu wa Burundi wafanye uchunguzi kuhusu virusi hivyo kisha wapi serikali mwongozo wa kuvidhibiti endapo vitafika nchini Burundi. Wanaume 86 na wanawake 76 kwa mia wanatumia vileo nchini Burundi. Wakati huo huo, vijana 66 chini ya umri wa miaka 14 ndio wanatajwa kutumia vinywaji hivyo, kama inavyochomoza katika ripoti iliyofanywa na shirika la Guide Burundi. Kwa upande wake, kiongozi wa shirika linalotetea uratibu wa utengenezaji biashara na utumiaji wa pombe, BAPA, kuweka sheria inayolenga vinywaji nchini Burundi kunaweza kusaidia kupunguza athari za kunywa pombe kupita kiasi. Serafine Imani Lambona amesema hayo Jumanne hii katika mkutano wa kutathmini yaliyotekelezwa na utawala kwa usimamizi bora wa vinywaji. Na uhaba wa vinywaji vya kiwanda Brarudi unaripotiwa katika mitaa ya kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Baadhi ya wafanyabiashara wa rejareja wameiambia Isanganiro kwamba wanaamkia kupiga foleni wanakonunua vinywaji hivyo na kuondoka nyumbani mikono mitupu. Wafanyabiashara wa jumla kwa upande wao wanafahamisha kuwa siku hizi wanapewa kiwango kidogo na shirika Brarudi ukilinganisha na hapo awali. Wanaomba wizara ya biashara kufuatilia karibu swala hilo. Jean-Marie Vianney Ngendakumana na maelezo zaidi. Tujukaganye saa 10 z'ijoro, saa 9 nitujama hari nawo rero tushobora gusanga urosa kakarato kamwe. Hao ni baadhi ya wafanyabiashara rejareja wanaohusika na kuuza bidhaa ya pombe zinazotengenezwa na kiwanda Brarudi. Wanaeleza kwamba nyakati hizi wanapata vinywaji hivyo kwa nada kutokana na jinsi huwa wakiamuka alfajiri kutafuta vinywaji hivyo na bila mafanikio. Wanaeleza kwamba huwa wakiamuka saa 8 au saa 10 au usiku wakija kwenye foreni ya kwa wanaoagiza bidhaa hiyo, na huwa wakimaliza siku kutwa bila kuhudumiwa. Raia hao wanaeleza kwamba wanapopata vinywaji hivyo huwa wakivipata kwa bei kali, jambo ambalo huwa likiwapelekea na wao kupandisha bei. Chupa moja la aina ya Primusi pamoja na Amusteri wanalazimika bila hiari yao kuongeza 300 sarafu za Burundi kutokana na jinsi wanachosumbuka kwa kupata vinywaji hivyo. Mmoja wa mfanyabiashara wa jumla anayeagiza vinywaji vya pombe katika tarafa la Nahangwa kaskazini mwa manispaa ya jiji la Bujumbura anaeleza kwamba siku hizi huwa wamepewa kiwango kidogo cha pombe na shirika Blarudi bila kuelezwa sababu zipi wanazopewa kiwango hicho hafifu. Mfanyabiashara huo anaeleza kwamba siku zilizopita walikuwa kipewa lori 3 za kujaa vinywaji kwa siku, ila kwa sasa huwa wakipewa lori 1 ambayo wanalazimishwa kuendesha operesheni ya ugavi kwa wanaohitaji vinywaji vya Blarudi kwa watu wengi wanaopatikana katika tarafa hilo la Nahangwa. Naam, shukrani Jamali Vyane Nginda Kumana. Hayo ya kijiri vinywaji kutoka kiwanda Blarudi cha Burundi vinaelezwa kupendwa na wakazi wa mjini Uvila, mkoa wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chupa ya Amstel huuzwa pesa kati ya 2000 na 3000, sarafu ya Kongo ni sawa, ambapo dola moja ya Kimarekani ni sawa na 2000 pesa za Kongo. Kutoka Uvila, hii hapa taarifa ya mwandishi wetu Jeremy Kuhima. Kwa mujibu wa watu tulio wahoji, kinywaji cha Amstel ndefu kinakuwa kwenye nafasi ya kwanza kikifuatwa na chupa ya Royal, na Primise inakuwa kwenye nafasi ya tatu. Vinywaji vya sukari kutoka Burundi havitakiwi sana, sawasawa na Henken, Mizing na Boke. Kunakuwa vile vile vinywaji vingine ambavyo bado kabisa kujulikana hapa Uvira, ilihali vikuwa vina tengenezwa kule Burundi. Pombe maproduce ya Burundi yenye tunajua sana hapa Kongo ni Amstel, ndio produce inapendwa sana. Inafatiwa na Burundi, kisha inafatiwa tena na Royal. Zinapendwa mimi zipendwa sana, hizi zile zinapendwa kama vile Burundi, kama vile Amstel, na kama vile Royal. Mimi nazo zinatokaka, mimi zitoki sawa sana gisi Burundi naweza toka ama gisi Amstel naweza toka. Lakini ya Amstel tukilinganisha na pombe za Kongo ni kama vile inatembea sana kuliko za pombe za Kongo hapa. Ndio, ndio. Amstel ndio produit hapa yenye inatoka sana kwa sababu na produit ya Bralima. Na inapendewa sana hapa. Kwa swali lenye kuhusu bei ya chupa, ni kwamba ile ya aina ya Amstel inauzwa kwa pesa za Kongo kati ya 2000 hadi 3000 kutokana na umaarufu wa kilabu. Wala kama mchuuzi ana gari yake yenye kwenda Burundi, dola moja ya Marekani ina thamani ya franka 2000 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vinywaji vya Burundi vinafika pia hadi kwenye majimbo mengine kama vile Maniema, Tanganyika na hata Kivu ya Kaskazini. Kwa upande wa vyombo vya ushuru vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vinakuwa vikilaumu wachuuzi wengi wa pombe za Burundi kwamba wanaziingiza kimagendo na hivyo wanapelekea serikali isipate faida wakati moja. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro toka hapa mjini Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Isanganiro. Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura. Kituo cha magari ya uchukuzi kwa abiria wanaoelekea kusini mwa jiji la Bujumbura kimeharibika kabisa katika msimu huu wa mvua. Hali hiyo husababisha uwepo wa madimbwi ya maji na matope, bila kusahau kuharibika kwa vyombo vya usafiri. Uharibifu huu wa kituo unashuhudiwa pia hata kwenye kilichopo kile cha magari yanayoelekea eneo la Gatumba. Baadhi ya madereva wa magari hayo ya uchukuzi wanaomba uongozi wa jiji kukarabati vituo hivyo, wakieleza kuwa wanalipia kodi. Omer Nduwayo na maelezo zaidi. Wasafirishaji wanaotumikia kwenye kituo cha gari zinazosafirisha watu kutoka mjini kati kwenda kusini mwa jiji wana wasiwasi wa kuharibika kwa kituo hicho, hali inayopelekea vyombo vyao kuharibika. Wanajuza kupata shida kubwa kufuatia mashimo yanayokiharibu kituo hicho. Wanaeleza kuwa hali ilibadilika na muundo wa kituo hicho kilichokuwa kilikarabatiwa mida iliyopita kurudi kwenye hali yake ya kawaida ya kabla ya kutengenezwa. Wanaamini sababu kuwa mvua zinazonyesha. Ama kuhusu hasara zinazowajia, wanaeleza baadhi ya vifaa vya gari kukatika, uegeshaji mbaya unaotokana na msongamano wa magari huku kituo kikiwa kidogo. Wasafiri pia wanaeleza kuhangaika mara wanapotoka ama wanapoingia kwenye gari kwa maji kutega kwenye mashimo hayo, hali inayomfanya msafiri kuchakaa anapokanyaga tope ndani ya maji machafu. Wanautaka uongozi wa manispaa ya jiji la Bujumbura kutengeneza kituo hicho. Wanahitaji kutumiwa vema kwa kodi wanalolitozwa ili kutimiza kusudi lake. Wanajuza kutokuelewa namna wanavyowekwa kwenye shimo mara wanapohitaji hati za gari, control technique kwa lugha ya Kifaransa, wakati ambapo njia wanazozipitia ndizo vyanzo vya vyombo vyao kuharibika. Kituo kingine cha gari zinazosafirisha watu kwenda Katumba kiko hatarini na kuna haja ya kukifanyia kazi kama kituo hicho kingine cha gari zinazoelekea Kanyosha na Musaga. Shukran Omer Nduwayo. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari, tugusie moja kutoka ugenini, ambapo jeshi la Uganda limeanzisha mashambulizi ya pamoja ya anga na ardhi dhidi ya kundi la waasi la RID Democratic Forces ADF kwa ufupi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, msemaji wa jeshi la wananchi wa Uganda Brigadier General Flavia Byekwaso amethibitisha hayo kupitia akaunti yake rasmi ya Twitter. Alisema kuwa operesheni hizo zilifanywa na washirika wa Kongo dhidi ya kambi za ADF, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu maeneo ambayo mashambulizi hayo yamefanywa. Mamlaka ya Uganda inalaumu ADF ambayo inashirikiana na Islamic State kwa msururu wa mashambulizi ya mabomu nchini humo tangu Oktoba. Wiki mbili zilizopita IS ilidai kuhusika na milipuko miwili ya bomu nje kidogo ya kituo cha polisi cha Kampala na karibu na bunge. Takribani watu watano wameuawa katika milipuko hii ya bomu, baadhi ya mashambulizi yakiwa ya kujitoa muhanga, kwa mujibu wa polisi wa Uganda. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa hatuna cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea hapa kwenye Radio Isanganiro. Ulikuwa na mimi Lomwara Niyoyivuze hapa studio.